أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه ده سوره المؤمنون د 12 نمبر آیات څخه را شروع پر 22 نمبر آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دي چې په تیر درس کې د دې سوره خو ګر سره موږ یو درس ویلی دی. د تیر درس چې وو هغه په باره کې د فضیلت د بعضی عباداتو کر د عبادات خ نه وکښې ایستل یو څو عبادات چې ذکر کړي وو. د ایمان سما شوای اول نمبر خشوع په لمانځه کې ذکر کړی وو چې مؤمن چې په لمانځه کې عاجزي لري. دوم نمبر چې د هغه وروسته ذکر کړی ول د لغو د عبسیاتو څخه اعراض کې مخ اړي. عبسیانو دا رقم ځینې مباح خو عبس ځینې دا رقم چې ګرسره ضررناک وي حرام عبس پیدا خو بیخي نه لري. دا یې بل صفت ذکر کړی وو. بل یې د زکات پاکی د خپل اخلاق او د خپل بدن یا هغه د مال پاکی د دغه کار کوي. بل یې دا و چې د خپل عوراتو د دې حفاظت کوي او بل د امانت مراعت کوي او بل د عهد و د وعده عهد وعده د دې حفاظت کوي او بل د لمانځه محافظه کوي قضا کوي. نه هغه عجزیه جلا و د محافظه جلا. نو دغه عبادات چې ذکر کړي وو د هغو په فضیلت یې بیان کړي. فضیلت یې څنګه بیان کړي ول دغه عبادات چې څوک کوي بری همدې ته نو الله تعالی جنت فردوس ورلره ورکوي. جنت خو یو عام جنت یو بل فردوس دی. فردوس هغه اعلی او غوره برخه ده. نو دغه بالا فضیلت څنګه وي نو چې دغه عبادات د ذریعه ګرځي. نو دا خو د تیر درس خلاصه.

د دې خلصته دلته چې د نر وو د شذ نطفه ور داخله سو د دې دغه رقم محفوظ سي دغه سي داخله ټینګه کی چې د خو دې چپه دی دا رقم کڅوړه چپه چې ونسی نو په کڅوړه کې چوبې خو ځنی راوځي خو دې دی ویني ډکه دلته د الک شل تر تربی اخلي خو دې ویني سي اخلي د غیب ساس کې ویني نه را باش دغه سي محفوظ دی کچیر د شذ ویني لس ولا بار پر ملایانو څغلی پر ډاکټرانو چې تعویز راو کې شذ مریض سوال ول خو عیال ځای کې مرګ ور سره تړلې دي نو دا قرار علامه کین ذکر کې دا داسې مکینو محکم دی چې خله کل په سبارې بیان خلاصي ګر سره د جعلناه نطفه ترجمه ته متوجه ثم بیا جعلنا مرجور کی معنی او مغرزاوه هو دی دغه انسان د اوغ سلالیت څخه نطفه نطفه مو مغرزول فی قرار په هغه قرارګا کې چې د مور رحم دی بچدانې د مکینین چې هغه محکمه ده محفوظه ده مضبوطه ده شینو داخليږي دا یو دوم پړاو دوم تصرف صلی الله تعالی ثم بیا خلقنا الافا کوئی مجدی وگرزاو جوڑ مکی چوک هل نطفه تا داغو نطفه مو علقتن علقه وگرزاو علقه چه دا اغا و اغا کنتکی وینی تا ویلکی جو چه سره پا گوتا دی سر و آخلی برا دی سپسی مشکی نو ام زوارن دا ام کنتکی چه دوارا پا کشی کی که دا ایس خبری تا متوجه است ام زوارن دا تا زوارن دا مانا زریج دا دا مور رحم چه دی دا نطفه چه واسه کرا دا دا نطفه چه دا دا رکم سی پا دا دا غب سی و مشلی لکه سلوی چه پا بام سی این رو با دا سی و مشلی دا دا غ رکم سی نو علاقه زوارن دا شی تا ام پا عربی که ویل کیج علاقه و کنتکی وینی تا ویل کیج چه باییج نو علاو تلا دیست تعبیر وکی چه دوارا پا کشی کراره دا علاقه دا ام کنتکی دا ام زوارن دا دا نو دا چه دا اوز کشب سواله چ علاقه چې او دا خدا کښنه چې دی الته ورده وره لکه په اوبو کې جوي جوي خو مل دل د مثال په تور موږ جوړه بولو چې څوک خوري دا د غرکم د عي شکل د ماهی لکه ټال چې خوري ګر سره دا سکیج یو وخت بره ګولاړ سره د نور اتوار را روان دی ورده وره لاوي دا سی په دای هم کې نو دا نطفه په چا سره وړ په علاقه ثم بیا خلقنا موږ ګرځول یده ال نطفه ته دغه نطفه چې په دا قرار مکین کده علاقه تم دا مو کنټ کې ځواړند دی ونه موږ ګرځول یده دا بل ټفه فخلقنا بیانو موږ ګرځولې د جوړه بکړې مود ال علاقه ته دغه کنټ کې وینه زوړند موږ دغه تن یو ګوله غوښ بار ورسته د شي ځین جوړ سي د وینه څخه ته چې وایو جوړولې د غوښ ګوله ده بس یو ګوله کده موږ دغه دا جوړ سوي غوښه کده دغه نه کده شي ځین جوړ سي سم دم کلک غوښه لاره د موږ غله کې جوړ سوي بیا موږ جوړ کو ال علاقه ته علاقه څنګه جوړ کو موږ دغه تن یو ګوله غوښه جوړ فخلقنا بیا موږ وخلقي المغضغه دغه جوول سوي غش عظاما اربكي دا نو دا ګرد غش په اربكي نه اوریدل ته د بعض ستوري نو مزاپ په سرین ورسرهږي فخلقنا بیا موږ وګرځو معنا جوړ کو المغضغه یعنی بعض المغضغه کی سبر خد دغه مودغه د دا ګولې غش چی شي وګرځو عظاما اربكي بر په دې کرار اربكي پیدا شد په شیر دوکې په شپې داسې داس د لاسوغه په شپې داس نه اسکلیت انسان چې دی پښتې مشتې دغه په شپې راښکارس فکسونا فكسونا بها مجبور واغند العظام وداغ اردوكتا لحما غش بارا كراك دا اردوك غش بسراشني سدالتا بكشي كي جوريسي دا غتسونا تصيرو بارتي دا تسوكي ثم انشأنا دا نتسو پارا وسو چتي سرائي سابكي اول دوار خوغة چدي اغا سلالة چا دا ميوية شكل دي ميوية سخة چتا دي پا چا بان عاري پا نتفا بان عاري عقل ينسر مجي چي ميوة او نتفا نو دا سمو چه دي پا عربي کی چه دي دا عربي پا قوانين چه سوك خباري سمو دا غا وقت دي چه دو شان سر ليري ويدي جتا باعود دا پار رازي چه ما بينز کی ليري والي عقل يالتا سم دم نماني نو دا نتفا سألا نتفا چه جوڑا ولا سمية سم جعلنا هو نتفا اول پارا ويد نتفا دي فسيد نطفيت بها ثم خلقنا النطفة علاقة بعد ثم توري كارون دي بعد إغير نطفيت علاقة كانت كي ونجوار كون درهم پراوة بعد فخلقنا العلاقة مغضغة علاقة كانت كي ونسول ونه فغاش أسانا أولي دي إنسان فبدان كارسو كو بيريش دا غاش دا يوني سغجوش دل كي دا پي توري راوي پي با آغا دا كدواش جانسا را پسيخ ما بينس كي جيري والي ني بيركو الأسانا كيجي دا مغضغية سخي بورسي بها فخلقنا المغضغة عظام دا إغير مغضغية جوول سيو غش سخي بيرتا أردوكي على وطلاوة زيزين جورم دام لري خبره نه ده فكسونا العظام لحما بیا و دا رکته غوش ور رسول کی بیا د پیټوري کارول دي یعنی چې په کم کم ځای کې سمدي الته د غدو شان تر منځ دی ریوالي موجود عقل اسام نس سره جنگ ولې چې په کم ځای کې پی ور چول د الته په ځای کې تناسب وي هغول پسې خو یې خو ډیر ریوالي نس سره لري نو دلته تقریبا د عبارت د مور پر رحم کې د یو سلو شلو شبو شد سلور میاشت شد سلور میاشت چې دلته سکیش ثم بیا ګور د سمتوري راوړي ثم انشأناه خلقا اخر ثم بیان انشأنا علا پاکی مش پیدا کو دی خلقا آخر فبل خلق سر دل تبیا دا خبر دیر سر لیر دا چه اردو کی دی غشا پرا سر خیده لیده نسلی چرا سر خیده لیده نوالا دا کار دا دی چه دا جون دی سبار سر وشو دیش دل تا حیات دا لاو تالا دا طرف ورلس اللہ دل تبیا دا سمت توری وکارو چه پا غشا واردو کی سر پروتی پا دی که نوالا دا مخلوق چه برا شوری لغا چه سر شروع که پا دا غزای که بیا عقل التوائی چه نو دا حیات تا سنگوار کولسو نو چه عقل یا نیسی سر جنگوالا چه حیات سنگوار کولسو دا سمت توری بیاری چه بیا نو دا بیا بیا عید خبر دا چه پا دی که دل تا روح پا دی که پک رسی دا سمت توری تا منپامی ثم بیا انشأنا مش پیدا کو هو دی خلقا آخر بل خلق جور کو دلتا مانا بل مخلوق دا سخ جور کو بارا خونو انسان سو بارا خوادی استر گمر پا یہ بارا خلو شوری زمری لاسونا شوری دارکا نو تر یو سلو شل سپو دا مخا پا دی که روح نستا زمج دا اسلامی پیق حکم بارا داغ دی چه تر یو سلو شل سپو دا مخا که دا شز دا صحت پا خاکر وانی چه مانا داکتار وای چه دا شز دا کشنی نرو زلائی سی نیزی جو ولائی سی دا جی مرگور سر ترالی دی نو پا داغ وقت دا داغ علک زائع کول جائز دی که ضرورت وی ضرورتیم اتوبا و داکتاران تاکلی سی ار کو سڑا بے نس تاکلی چه بس واس ساقی تکنو اپلاق بیا داکتار گوری چه دای دا یو سلو شلو شپو نی مانا دا سلور میاشتو نی سوی یو خواه دا داکتاران جواندی انو داکتار خو براوی درختم جواندی دا پلانه شم جواندی یا دا جواند نه اغا شرعی جواند اغا پر یو سلو شل شپی ورکول کیجی تر اغا یو سلو شل شپی را دا مخه کده زائع که دا حکم دا قتل نلی چه قتل یا وکی دا غس یو شی و زائع و سادی و لاری ولی خو حیات تا ندی ورکول سوی پا دا غا وقت دای خلق آخر تا ندی اوشتی مانا پی انسان ندی جور سوی که دا دوغ یو سلو شلو شپو پراو برا که ارمونی دی که الالونی دی برای بمجبوری بیاد سوی که دای نیسی زائع که ولی که زائع که قتل زینی جوری جی نو داکتران پا جی برای که دیر محتاط که چلتا زینی کسان گای گای ورسی گناه کار دا غا بلاوی و ایدا کارو که اغا اینه که اغویز خلق نسم و جلی دانو اگر دکتران چه اگر پریزگارانی کنی نور خونه پا دقیر دکتران که دقیس خلق سبیه دوایی ورل روکی خصوصا بپا دی که در بودیانی دست بینسرانی دیری موزیرانی دی بیا داشیان راولی دی زنا اولادون چی سقیتی و دی بیا سقیتی پر امرو این برا غرزی پرشتیان کم غرزی دقیر کمی خو ما ادام عیار در وشا و که دقیس در صورت در او یاد مثال په تور د شزې د مرز د نه جوړوالي د دې زائع کول تر هغه وخته پورې جائز دي چې د څلور میاشتې پرانې سوي څلور میاشتې په شپې سره یو څلور شل شپې ځنې جوړیږي تر دې آیات در دغه ځای پورې خدای آیات ترجمه ته سوا ورده نو اوس دا څونه تورونه و دا درجه تیرې سوې داسې کیږي بیا داسې کیږي په شهاره څنګه وایي فتبارک الله فتبارک نو ډېر لوړ عالي شان دی فتبارک عالی شان دی دغه ترجمه یو کې څوک الله الله پاک احسن الخالقين احسن دير شايستبي الخالقين د پیدا کوونکو پیدا کوونکو خو پیدا زکه کی د مثال په تور ډیر خلق دی یو ما سایکل پیدا کړی دی بلای ما پلان نه پیدا کړی دی بلای ما پلان نه پیدا کړی دی شاعر شی جوړ کړی دا شعر ما پیدا کړی دی خلق نو کوي به د بیم کې بارے د شعر خالق څوک دی خالق په دغه مجازي معنا کې ورته ویل نو شاعر ته ویل کیږي په حقیقت معنا خالق الله عز وجل دی نو چې په دغه مجاز کې خلق د خالق اطلاق په انسانانو کوي نو الله پاکم خالق دی انسانانو هم خالق دی نو پر کې څوس الله وایز احسن الخالقین سید دی خالق دی دی چکم کار کی بیرت از ما یم در سره دی احسن د خالقینو الله پاک وای زم ما پشان خالق رو بیات سوک نسته په گرد دنیا کې نسته نو په پای کې دا رسول فتبارک دیر عالی شان دی الله الله پاک لو شان والا دی احسن الخالقین د احسن الخالقین بدل د الله څخه کم الله عالی شان یم احسن الخالقین اغه دیر شایسته د خالقین و د جوړونکو د پیدا کوونکو دا خیر دا یو تور د ایجاد په جزای کې بانک چې الله پاک یو تصرف د ایجاد د انسان کې د اوغه سلالې څخه د خټو سلاله خیا خلاصه و چې میوه د غذا د هغه څخه را روان کې دغه د انسان ځین جوړ شو الله وایي دغه کار بل څوک کولی شي نو عبادت چې مخکې تیسول چې د جنت الفردوس ترالي سي هغه عبادت به د دغه ځای ته پاره کوي پسې بل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم بیا انكم تاس بعد ذلك تر دغه ورسته چې دغه سجون الله در لره درکې لميتون مړه کېدونکي یاست خامخا مړه کېدونکي یاست نو دغه ابنا بیانې چې انت چې دسی ژوند دای سولې بیا ته د زندۍ جاوید نه چې د ابد د پاره به ته پرمځکه ګرځې تا ته بیا مرګ ګوري دا د مرګ مسله چې د په جهان کې کې پاقې ده حتی کمونستان چې خدای نه مني هغه په مرکانی چې انسان ته مرګ راځي یهود و نصارا هم پکانی دیش انسان تا مرگ رازی مشرکان گرد پکانی دیش انسان تا مرگ رازی دای وازی مسلمان هم دا عقیده نلری لکه خالق وی الحمدلله مرگ منم بابا مرگ خو کپر منینو کم کافر د مرګ منکر دی، خو د ګردو پلور نه جمړه سیوی دی. دا بل مسله چې د قدم منله برابر الحمدلله وای پسې ثم بیا انکم تس یوم القیامت په ورځ کې د قیامت تبعثون برته را ژوند کیږي. دغه د قیامت مسله چې بعث بعد الموت مجور ته وای دغه اختلاف دی. اگر کسان چې کمونیستان دي هغه د دنیا خود په خود پیدا دي چې پناکی روسي بیا ژوند نه لري، کوم شی چې موجود سره لري دلته په طبیعت کې بیا چې معدوم سباران بیا هغه ختم شي کیسه خلاص شوه. نو خود یو انسان چې مرسه معدوم سره روسي کیسه خلاص شوه، سوال او جواب دي چې ټول ترازو دي چې پولیس راتي مؤمنان وایي چې یا دلته بیا بعث بعد الموت بل بلا بیا راجوند کیږي. الله دغه مسله دلته راپورته کړ چې دغه بیا ژوند کول د چا کار دي؟ دا الله پاکي چې بیرته مرشي هم بیرته راجوند کیږي. ثم بیا انکم بشک تاسی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت تبعثون بیرته راجوند کیږي، را پاتول کیږي د قبرو څخه. فسیاله تعالی د انسان د بقا د پاره چې کوم تنظیم جوړ کړی دی دغه بیانې چې دا خو دې ابتدا د تدریج د ایجاد چې ایجاد پر دغه رقم کیږي او د ایجاد پایل دې بیرته مرګ دې مړ کیږي بیرته بیا راجوندې کیږي. دا تصرفات چې ښه شول وس علاوه ته چې ما جوړ کړم ستا د بقا د پاره چې په دې ځکه کې ژوند کې ما څونه نظام جوړ کړی و دغه توګه دغه نظام چا جوړ کړی چې دا ما جوړ کړی ستا د ژوند د پاره دا نظام عبادت به زما د پاره کیږي. دې سوای ولقد په تحقیق سره خلقنا لا پاک وای مش خلقیلی دې پیدا کړی مې فوقكم سربير استاسي سبع طرائق وتبقى پور پور پور طرائق زينو مفسرين فمعنى سر ده تبقو اخستي دي ده اسمان پور پور پور دي واسمان بابل اسمان بابل اسمان نو سبع طرائق شدي معنى وتبقى اسمان لكبل زي القران كده سبع انطباقا ده ستور لازم انا اغه وتبقى تلتما یا طرائق شدید اپا معنا سره د لارو دی معنا جمع د طریقې ده ولاری الله پاک ما پتی سپیدا کړی کته ولاری تشکی ولاری برته د او اسمان دی ولې دا یو اسمان چې دام د ملائکه لار ده څوک ملائکه دوری پرې څوک دوی ابل اسمان دی غم د ملائکه لار ده. نو دا اسمانونه طرائق دی لار دی لکه دلته په جمزکه کې سړکان یې په اشار کې پل سړکان دی. نو خدغه اسمانونه کوم دغه رقم دی د ملائکه د فار لار دی. نو الله تعالی د غوڅ تعبیر په چاو کې په طرائق وکي علاوه دغه ولاری معنا دغه او اسمان چې ما پرتیس جوړ کړی خدا پلتون نه جنو نو خدا ستیس د پاره گچ پکشي کی جنو. ولقد په تحقیق سره خلقنا مش پیدا کړی فوق کوم سربیر استاسی سبع طرائق او اسمان طرائق جمع د طریقې سو طریقه ګرد اسمان ته ویل کیږي کته او اسمان طریقه ولې خو مر ملائک پر ګرځي را ګرځینو. وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا مرنوا على باقي عن الخلق دا خلق در عن منس کی چدی تفسیر مصالح ور سرج عن مصالح الخلق دا مصالح و دا گفت سدا دی مخلوق غافلين مش دا جت سنا خبر نو پدا هر چی کی چک مصلحت و گټ پرتا دا علاوه است فکر دا چې دا خپل په شک پرتا پر مار کی چکم گاټه د پسپوژمې کی چکم گاټه د پاسمان کی چکم گاټه د پوریاس کی چکم گاټه د دا غسنه به بره نه دي سی علاوه د ارص مصلحتونه چې پکشي دا ما په خپل اراده ما پکشي کیږي کی. نو په دې نظام کې د مثال په تور څو نشانسته سپرکی خاکشر د مثال په تور اریړه انګور دا بل په ارص کی چې څونه گټ ډاکټران اختاج اختاج دا ګرد چې ویټامینونه دي که ضرورونه دي کار براده کې گټ کې تاون علاوه په دا ګرد ما تر معلوم دا ټول په اراده شو ورسې دا دسنی چې خود په خود په کې راغلی د اصل توای و ما كنا او مرنو عن الخلق د مصالح او څخه دغه مخلوق غافلین نه خبره نو چې دا داس په اټکل د الله تعالی نه عجب لا پام نو بر اړه کې دغه تاثیر کې شو ورسې د الله تعالی پام نو چې په ستور کې دا تاثیر کې شو ورسې دا که د زما ورته توجه دا دغه شو په غفلت نه سی. نو دا د اسمانو نظام ورته ښه شو چې دا ساده ګټه ده پر دی دا شپه چې جوړه کی ورس چې درته جوړه کی ګرمي جوړه کی یخ درته جوړ کی خداګر د نظام د او اسمانو د لاري څخه دی کنه دی خداګر نظام چې الله جوړ کړی دی. نو دا په تور د بقا انسان ته پیش کی چې ساده بقا د اسباب څخه د اسمانو نه دی دا ماته ته جوړ کړی دی. نو چې دا کار ما کړی دی تصرف په چاند کړی عبادت په ماته کړی بل د انسان د بقا د اسباب پر بل سبب الله بیان دی وانزلنا من السماء ماء بقدر وانزلنا او موږ نازل کړي دي من السماء د اسمان څخه ماء او بقدر پر اندازه دغه د اسمان او بشي الله پاک دا په اندازه نازلو زموږ فکر دا دی چې دا نو بیا پا اوبه ووریدلې. الله پاک هلته تقدیر کړی چې په دغه ورځ به دغنه اوبه دغنه ټنه اوبه راوړي دغنه لیټر اوبه به راوړي پر دا پلانې علاقه به ووري. د هغې علاقې دپاره چې الله تعالی کوم انتظام کړی دی چې آباد یې کړي یا کښ کې پر راولي یا یې په یوسي، الله وایي دغه کار زه ځینې اخلم. دا نظام دا دغه رقم دی، بې اندازې نه دی چې به الله اټکلي مطهران ورغورځي. نو وانزلنا او موږ نازلې کړي دي من السماء د اسمانه ما ان اوبه بقدر پر اندازه، په اندازه سره چې دا خپل اندازه لري. فاسکنناه فی الارض، یوازې دا نه دي چې الله تعالی د اسمان اوبه را ایله کړې وي ورولې بار بیرته اوبه خلاصې یا فاسکننا، موږ ساکنې کړې دي درولې موږ هو دغه اوبه فی الارض په ځمکه کې برای په ځمکه کې ودرو په ځمکه کې درولې په دې معنی چې هغه داسې دم دراله په لاس ورځي په وړو په ډمو په دغه کې ودرېږي. یو څه خو چې بیا دې بار چې کال پر چیر څه خورستېږي بره ژېړې څه خرابې شي هغه الله تعالی په ځمکه ننه بسې دورې تازه پرتې پرتې چې که مخکې ضرورت څه وکړه تازه اوبه دې راکاږي نه ورستې سوي دي نه شي سوي دي. الله دغه چا کړی دا کار دا پالتو سوی دا الله تعالی نعوذ بالله پام نو ورته خدا تقدیر و اندازه چې دغه نه باید په مزه کې پټ سي جذب سي چې دای بل وخت تازه راو باسي او دغه باید ښکارا سي ورته و ویږي دی ګړی په ګړی کار ځي وخت نو فاسکن مش ساکین کلی دی درولې مو دی خدا غو په لور دی په مزه کې و ان علی ذهاب به لقادرون و ان او بشک علی فاقو مر علی ذهاب پر به ولو با پر تکول باندې به په دغه اوبو تکول په یوه چې استه کې بو یې زدا معنی چې نستی کې نو و ان بشک مر علی ذهاب پر تکول باندې چې تک وکو به په دغه اوبو سر معنی نستی کو لقادرون خامخا قدرت لرون کې عدم د سن دي چې اوبو پر تاره و ورته د نه بارا ګرځو مستاده پر جاله چې زه و غړم په هغه ګړي کې زه برته معدومه ولایس په دوه طریقې چې موږ لیدل یاد یو طریقه خدا غد چې د مزیک د سر او بچ جاله او تعالی مربونه پر راکیز کی برای واله سي لکه موږ په چوپ لري ولالته وځړې غړي بعد راسه او چې لکه نو به سس خو به المرز نه واله زو ته تحویل یو کی په اوای واړه ولې یا کښتې او به کدا دوه ورځې بعد راسه برته مزکه وچه د خل مر او بزنی واړه ولې په هوا باندې ځنی ولاړې نو خو غدي زهاب او به وکي کنه او کی الله په او بو تاګو کی استه کړی بل تر زیاده دی چې په هغه مځکه کې چې اوبه دي چې ستا دپاره ذخیره وي ته چې واده ذخیره د ګردم بر دپاره ده بل کال چې راسه بره خلک به وروره برمې وچسول یو سوته چې برمې ولي وچسول خو الله اوبه ځینې کښته کې بره د ماشینان وس نه پرسېږي نو الله وایي زه زهاب د دغه اوبو بېرته کوای سم چې د اسمانې مې رانازلې کړي یوه چپه زا ده الله تعالی اوبه ځینې رانازلې الله وایي دلته په دا مځکه کې هم درسه بې ولی سم معدومه ولی سم دا تصرفات هم زما جنو و ان بې شکه موږ علی ذهاب پر تک کولو باندې پر معدوم کولو باندې چې نستي یې کړو بهې په دغه اوبو سره لقادرون خامخا قدرتناک یو فانشأنا دا خدایو تصرف بل بیان کی چې معنا وبره نازل پسې بل تصرف بیان دي انسان د بقا د پر فانشأنا نو مجرش نکو را پیدا کو لکم سس د پر به په دغه او بو سر جنات نه باغونه او بچ م د اسمانه تر نازل کی په مځکه کی کرا باغونه پر اشنه کو چوار سی یو زرغون باغ د انګورو بل ځای چې به ورسی ته زرغون خلک بروي وي دی تور پرم دی دارک زرغونه به آباد ګن باغونه چې د غرخه م د مځکه دی په توري دغه څوک لا وکی فانشأنا نو بیا موږ اشنه کول کوم تسل لري به په دغه او ګوسر جناتین باغونه د چش من نخیل و اعناب من نخیل د خرما او څخه او اعناب د انګورو څخه لکم چې ستې شه د فاره فيها پدغه خرما او پدغه انګورو کې فواکه کثیره ومنها تاکلون دا به د قسمه د خرما د ک انګور دی گایګای د پکې په شکل کې خوري چې تازه یې بس په بازارو کې خرڅیږي یا په باغو کې خرڅیږي راځي تازه تازه میوه چې د ګټه پکې هوا یې کېږي گایګای دار کمی چې دا خونه بره خرابېږي په درختو کې نو خوري نه سي په خاصه بره رژیږي نو خلک وخت لا وښ کې بیا وچه کې چې وچه کې بیا نو بل وخت د غذا پر کم خوري د عربو غذا به خرما وره د مثال په تور د قندار په خرګو کې یو وخت دی سوي چې د لکه ډوډۍ دونه نه رسې لکه وڅ کچې رسې په دغه وڅ کې گزاره کوله د یو وخت ډوډۍ کار یې ځنی اخستینو نو الله پاک دا واړه د ذکر کړ چې د خرما او د انګورو په باغ کې سیسه پاره میوه هم د چې تازه یې خوري او سیسه پاره په دې کې رزق هم دی چې هغه بیا دا دی چې وچه کې بیا خوري دی سوي نو موږ نش فانشأنا موږ راشنه کړه پیدا کړه کوم تسلر به په دغه اوبو سره جنات باغونه مين خیل د خرما او اعناب د انګور لکم چې تسلر فيها په دغه انګور او خرما کې فواکه او میوې دي کثیره تون ډیر معنا د تازه تازه چخوري ار درخت دی باری و من ها د دغه څخه تاکلون ته چې بیا خوري اکل کوي معنا لکه ډوډۍ چې سړی خوري دغه څخه بیا څه وخت وچه سي معنا بیا ساتي هغه داخه بل تصرف ذکر کیچ په بو سره دا باغونه راشنه کیږي پس یا لوي وشجره دغه وشجرتن عتب دی پر اغه جنات باندې تر اوغه فانشأنا لکم به اغه تور سر راگرز او مر راشنو کرا پیدا کوتی سلره به په دغه او بو شجرتن درخت و شجرتن درخت په جه سر په د او بو سر راشنکو دا درخت بیا چیرې د تخرج من تور سینا تخرج چې دا راوزی من تور سینا د سینا د غرسخه تور سینا د اغه غر نوم دی چې موسی علی السلام راز نیاز پروکی د الله تعالی سره د هغه غره په شاوخوا کې د زیتون درخت هلته ډیر دي په دغه الله تعالی هغه ذکر کوي چې غر وګوره په غره کې درخت لکه زموږ سیس په وطنو کې د شنو درخت دي وچه ډبرې په مابینځ کې درخت راپورته شي الله د دغه اوبو برکت دغه اوبه چې ماره نازلې کړي دي نو دلته هغه د زیتون درخت ذکر کړي چې الله دغه هم د اوبو د برکت څخه ده نو ما دا مزه وای خموش نه منې خوربار کوي په اوبو نه یوازې د انګورو د خرما درخت ده یوازې د زیتون درخت ده نه د خدای مخلوقات پرشنه کیږي او شجره او درخت موږ پرشنه کوو تخرج چې دغه درخت راوزی من تور سینا د تور سینا د غره څخه د تور سینا مجموعه ده د غرنوم دي ځینی مفسرین وای نور مفسرین وای چې سینا د علاقه نوم دي تور یا غرنوم دی خو بهرحال دغه غره څخه چې د تور سینا خلک ورته وای تن بوتو دغه درخت نشنه کول کی به دهنه په غوړو سره دا ولله د درخت راوزی د مزیک څخه بیا د غوړو ډکه ده دا زیتون چې خو د زیتون تیل دی خرڅی رو بازار پټک نو علاوه ته د تصرف تو ګر ساده پر د زیتون تنظیم سوی د کیلو تنظیم سوی د وبو په خاطر راوز خو شه د وبو ډکه وای وای د غوړی د کیلو خو پک شکراله تخرجو د راوزی من تور سینا څخه راوزی تن بو توش نه کول کی څنګه بل دهنه په غړو سره نه غړی ور سره د دانې د غړو ډکی وسبغن او پک تخسر للاکلین د پاره د خړو دا دهن غړی خو چې سر په غړولای شي بدن په غړولای شي زخم ته مالش پور کولای شي خو ډوډۍ هم پک شي داس داس کې بار غړا په غړې خوره د زیتون غړی خوره شخوند کې خلک د خانان خانان خلک اګی په زیتون کې ماتي دا چیلو برای د زړه والونه نه بندي پیدې پک شي چې حالات او سیبغین سیبغ اس رنگ ته ویل کیږي نو په دغه غړو چې ډوډۍ دې سګه کوي ډوډۍ یې په رنگ کړ په وجه لړل کته چې مرور ته وای او سیبغین او کته للآکلین د پاره د خړونکو نو دا شنه کېدل کې بل دهنه په غړو سره او سیبغین په کته سر ام تاسو دهنه غړې را باسي چې بدن په غړې او سیبغین او په کته سر چې بیا ډوډۍ په پوری کې للآکلین د پاره د خړونکو بل تصرف ذکر کې دي انسان د بقا د پاره چې واز دانه دي چې وبجه د اسمان راغلي دي واز باغونه نه دي واز درخت او زیتون نه دي د حیوانات چند موت پیدا سي خدا ستاسو د بقا د پاره خدا دې څه کار اخلي و ان به شکل کوم ستاسو د پاره فی الانعام په دغه چارپایانو کې چې د مثال په تور غوی دي او شپې بسد بزد په دغه لا عبره په دې کې ستاسو د پاره غټ د پند خبره ده یعنی دا چا د پاره چې نو واقعي د پند صلاحيت ولري غور او فکر ولري که غور او فکر نه لري هغه د کیجه د خلکو چم ټکیږي تشي جبره فکر نه وي هغه بس از مخبل حق دی په جمع ځکه الله تعالی ستاک ندی دا ما پی دا ګړي د از ما احسانو نه دي دا ګر د بدل غواړي بدل دغه چې هغه عبادت چې اف کیسه په زیلته دا بګر د ما ته کوي چې بل چاته وکړه غلط شي استعمال کړي دا اصل پاک وي نو ستاسو د پاره په الانعام په چارپایانو کې لا عبرت نه غټ پند دی د غور ځای دی نسقیکم کتوا څه د غور ځای دی علاوه نسقی موږ در چشو کوم وتسته مما د هغه شیانو څخه په بطون هچ په نسو کې د دی پوستکی دی حیوان دی یا پر غلانځ ډک سچرا د سې کې سپینې شیرا تویش خو سره چې دا کمپنی باید ته چیرو خو ورشه خوړل او به چشلې خو وینې ځنې پیدا سول حیا دی بولې ځنې پیدا سول دلته ستابه چشلو د پاره چې بیا شي دی د دې تنظیم سوی دی دا ستاده بقا د پاره ساده بدن د ګټ د پاره دی الله نو د خما کړی ګور نوستی موږ در چشو موږ وبو کوم تسي مما دا هغه شیان څخه په بوتونه هچ په نسو کې د دوی دي نو نه یوازې دا چې ته عبرت پکې کې واخلې پند واخلې بل ولکم سش د فاره فيها پدغه انعام او شرفایان کې منافع او ګټې کثیره تن دي خټيري نور ګټ نو نه لري پکې کې دغه وړیا یا وجخونه د دې څخه د انسان څونه لباسونه جوړیږي د وړو لباس معنی په خوا خبرو دا کپړې له ام دغه څخه جوړې د ځینې ځینې دا کمبلې او دا کرجان او دا شان خو ګرځي دغه څخه جوړې شنو د وجغونه او د څوک او دا وړي دا ګرځي خو ساده فارغه منفعتونه په کشي کې چې کمپنیانو چې ورلار ورلې چې کم لباس واړي د خولې څخه ونه سر سپلې پر په کشي کې کاریږي چمړې دا غره کم د چمړو څخه څه سر کم کوټونه هم جوړې سپلې هم ځین جوړې نو ګوره الله پاک دغه د ګرځي منفعتونه چې دا ګرځي په تفصیل نه بیانې جو انسان ته نو منافع کثیره ابرنو انسان ورته چې غیر د قامت پر چارس منفعتونه ځین واسه ګرځي منافع کثیره چې هغه نه وزي او کدا ارش منفعت جلا جلا بیان نه خدای قران مبارک دون نه برای وشان رسولله دغه کم شي د تفاسیر ولې درس خود د ارش زیره تفسیر ورلر ورکی بارون تفسیر د قران کریم غټ راشي نو نستیس لپاره پدې کې غټ غټ منفعت منفعتونه جن لوی لوی غټ و منها تاکلون ومنها او د داغه چار پایانو څخه تاکلون تیس خوراکې خوځینی بیا دا رقم هم دي چې برای به علال کې غوښه ځنی خوري و منها او د داغه چار پایانو څخه تاکلون تیس خوراک کوي یوازې خوراک نه پسې پس پرمای و علیها و علی الفلک تحملون بل تصریف دا ذکر کې د انسان د بقا لپاره چې پر داغه چار پایانو باندې په وچم ځکه و علی الفلک لاری کشتی ته هغه خبرې مسته بیان کړي چې په دریا کې خوم ته بیا سفرونه کوي دریا ته جمع واکېږي نو علیها پر دغه چار پایانو علی الفلک پر کشتی ته حملون تیس بار کړه کېږي تیس نقل کړه کېږي دغه چا کړی دا تصور چې حیوان ستاسو لپاره تعبیر دي کښنې الک وي اس بدل جلو دنی ولې داسې کې اس ورته پریږي بلد کني اس سر دغه اس کې الک به اولته وغورځي یا اوش مهار کړی تنای اور چولی نو خاله پکې د تصرفات زما دي چې دوه نغټ حیوان د داس پنځه کدن شپږ کدن لک د پاره من قاد دي بارم پر باندې کې در سجما لا ونه سکش وای پریو زغه پریو زی مرته د درون بار پر باندې کې بیا کش کرا وای سر سر دا ګرد احسانات او تصرفات تعالی ذکر کړ دا ګرد د چا تصرفات او د هغه چا چې مستحق د عبادت نو برته د خبري خلاصې تر اعظم په چیر درس کې مرچې شو لري او فضیلتونه او ثوابونه د هغه عبادت نن دا خبر را ته وشول چې دغه آثار خاوند د دغه تصرفات خاوند هغه د اوغ عبادت ور دي دا چې هغه ته وکړي سي بر جنت الفردوس پر بنا کیږي کدا و قبرو ته وکړي سو کدا ملنګانو ته وکړي سو کدا عبادت و پیرانو ته وکړي سو یا بتانو ته وکړي سو یا ملایکو نبیانو ته وکړي سو بیا دوزخ پر بنا کیږي جنت الفردوس بیا نه فګټ کیږي نو الله عز وجل دې مشتفع عبادت کې اخلاص را نصیب کړي الله عز وجل دې الله صحیح معرفت مشتره حاصل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.